the minutes, the seconds, the moments. Darling, please, don't make me wait too long. I want to learn today. Can't you see? It's only you I want, and you I need. Please, don't make me wait too long. I want to learn today. Just another lost and lonely wife. You count up the years, and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving, the rest of my days. Encourage the babies every time they say, self-preservation is what's really going on today. Say I'm gonna turn loose 1,000 times a day, but how can I turn loose when I just can't break away? All your hearts run free. They'll never be hung up like my man and me. You and me. Pięknie, harmonicznie nam się zmontowały te dwa utwory, Barry White i Candy Stanton, Don't Make Me Wait Too Long i Young Hearts Run Free. Przed nami jeden z najważniejszych i z najpopularniejszych zespołów fery disco, pochodzący z Brooklynu, The Tramps. inside of me started a symphony. When the strings of my heart like the breath of spring, I heard a robin sing. Yes, I did. All boundless in the park. Oh, baby, everything seemed to be in perfect harmony. Sing with the strings of my heart. Listen to me now. Listen. Yes, I always will. I hope we'll never, ever part. Never, ever part, honey, no. Dear, with your lips to mine. Mm-hmm. Oh, absolutely divine. Sing with the strings of my heart. No i znowu bardzo przyjemnie i bardzo taneczna grupa The Tramps, Tramps Disco Them i Zing Went The Strings of My Heart. To dwa tytuły. Teraz, proszę Państwa, bohaterami dwóch kolejnych nagrań będą Nile Rodgers i Bernard Edwards. Upside down. Baby, can't you see when you look Dwa utwory, które Państwo znają z naszej anteny, ale nie wiem, czy w tych wersjach. Po pierwsze, Upside Down Diany Ross, utwór napisany przez duet Bernard Edwards i Nile Rodgers, czyli filary grupy Chic, ale w wersji właśnie Chic, czyli ich w remiksie, a nie w takim, w jakim został udostępniony prawie 40 lat temu. I drugi utwór, I Want Your Love, i tu w duecie z Nilem Rodgersem, który zagrał i oczywiście wykorzystał oryginalne ślady nagrane przez Bernarda Edwardsa i przez niego, zaśpiewała, uwaga, uwaga, i będzie to potężny cios dla wszystkich i szok, Lady Gaga. Tak, to jej głos był. Pozostajmy przy muzyce tanecznej. Najpierw zabieram Państwa do Wenezueli, a później na amerykański, nowojorski, właściwie Bronx. Thank you.

a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. 'Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. No i tak się kończy gwałtownie, ale tak ten utwór się kończy po to, żeby DJ-e mogli łatwo go miksować. Last Night a DJ Saved My Life to jeden z klasyków muzyki tanecznej, funkowej i in deep. A wcześniej Daniel Grau, mistrz instrumentów klawiszowych elektronicznych z Wenezueli, który był jednym z prekursorów takiego elektronicznego disco. No a przed nami teraz dwie załogi, które łoiły na żywca takie disco funk, że do tej pory ciarki po plecach przychodzą. Looking tonight on the bright city lights. Żadnego oszustwa, żadnych autotunów, żadnych komputerów, żadnego poprawiania w studiu. Po prostu wychodzili na żywo i grali, i to jak The Brothers Johnson i Fat Larry's Band. Na zakończenie naszego dzisiejszego bardzo tanecznego, już przedsylwestrowego spotkania w audycji Czarna Noc, które przygotowali dla Państwa Renata Szewczak i Hirek Wrona, Archie Bell i The Drells, czyli zabieram Państwa do Filadelfii. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. I just wanna squeeze you. I've got to tell you. Said I want.